dosis in tien. Maar ja, dat is toch best wel bij de pinken. Test 2, 4, 6. Ja, lieve luisteraar, ja, dat lekker wat naast wat logistiek. Dingen. Nee, ik hou het wel in de gaten. Of ben je de rest straks ook kwijt? Of wordt het helemaal. Oh, nou.